nana yo mo bali nanga sangana olo baki oboya kanga sangana na saraki sakozela boya ko benganga poto bimana yo bayoka kalala na ningi pamona pesanga ifoto na maloba manga ipango yebisa bato mwasa yo tapale Sangana olo baki oboya kanga Sangana na saraki sekozela Poya kopenganga poto bimana yo Bayo kakalela na lingi pamona Pesanga ifaka na malo babanga ipango Yebisa bato mwaska yo tamale Matemananga sangana penete abandumba Lero yo azwiyo Na na na.